zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 2 600 000 szczepień przeprowadzono do tej pory w Polsce, z tego prawie 1 000 000 osób przyjęło drugą dawkę preparatu. Ponad 100 mandatów w Zakopanem, głównie za brak maseczek, w weekend ponownie są w mieście tłumy. Ewentualna kandydatura Jana Rokity na Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje interesująca i obiecująca, tak mówi prezydencki minister. W Polsce przeprowadzono ponad 2 600 000 szczepień przeciwko COVID-19. Ponad 900 000 osób przyjęło dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w najbliższym tygodniu oprócz seniorów w wieku 70+ będą szczepieni nauczyciele. Chcemy do początku marca zaszczepić wszystkich nauczycieli. Wydaje nam się, że to się uda, ale także chcemy powrócić od 7 marca do szczepienia uzupełniającego grupy zero, czyli medyków, bo niestety nie wszyscy zostali wyszczepieni, nie wszyscy studenci medycyny także, więc chcemy do tych szczepień powrócić, aby te grupy jak najszybciej zostały zaszczepione. Od 15 marca planowane jest szczepienie osób przewlekle chorych, natomiast 22 marca rozpocznie się szczepienie służb mundurowych i osób pomiędzy 60 a 65 rokiem życia. Ponad 200 wylegitymowanych osób i ponad 100 mandatów, prawie wszystkie za brak maseczek. Tak wyglądał bilans weekendu w Zakopanem przed wieczorną falą turystów. Informacje przekazał komendant małopolskiej policji. Na Krupówkach znowu jest tłum turystów, wielu z nich nie stosuje się do obostrzeń. Nawet jeśli ktoś na widok patrolu policji ze strachu założył maskę, to po odejściu funkcjonariuszy z powrotem ją zdejmuje, mówi komendant wojewódzki policji w Krakowie inspektor Roman Kuster. Nie mamy takiej kary, żeby te osoby choćby na 2 dni w ramach wolontariatu zabrać do szpitali, bo to chyba byłby najlepszy obraz dla tych osób. Wydawać się mogło, że będzie to spokojniejszy weekend. Od razu wam powiem, że no nie jest tak dobrze. W ten weekend do pomocy tatrzańskim policjantom zostało skierowanych 70 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej. Do jutra wspólnie będą patrolowali Krupówki, a także stoki narciarskie i inne popularne wśród turystów miejsca. Prezydencki minister Paweł Soloch mówi, że ewentualna kandydatura Jana Rokity na Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje interesująca i obiecująca. W programie Trzecim Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył, że w tej sprawie inicjatywa należy do parlamentarzystów. To jest kandydatura wobec trudności, jakie widzimy w parlamencie dotyczące powołania nowego rzecznika. Wydaje się ciągle interesująca, obiecująca. Postać pana Jana Rokity na pewno istotna i na pewno w przekonaniu nie tylko pana prezydenta z tej roli, gdyby rzeczywiście jego osoba była wzięta pod uwagę, on mógłby rzeczywiście tutaj dużo wnieść dla dobra wspólnego. W czwartek Senat nie wyraził zgody na powołanie wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Przeciw było 51 senatorów, za 48, a jeden wstrzymał się od głosu. Decyzja Senatu oznacza, że procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich rozpocznie się od nowa. Pomysł, by były polityk Jan Rokita kandydował na Rzecznika Praw Obywatelskich, pojawił się na początku roku. Nie spotkał się z poparciem największych sił politycznych. We Frankfurcie wylądował dzisiaj wydalony przez USA były strażnik niemieckiego obozu koncentracyjnego. Dowiedział się tego tygodnik Der Spiegel. 95-letni Friedrich Berger jest oskarżony o współudział w zabójstwie. Niemieccy śledczy poinformowali, że przesłuchanie podejrzanego zleciła prokuratura generalna w dolnosaksońskim Celle. W czasie II wojny światowej Friedrich Berger był strażnikiem w obozie koncentracyjnym Neuengamme na północy Niemiec. Od 1959 roku mieszkał w USA, gdzie przez ponad pół wieku żył z niemieckiej renty. Jego tożsamość została ujawniona dopiero po tym, gdy w zatopionym wraku statku znaleziono tysiące dokumentów z danymi nazistów. Berger przyznał się do posiadania wiedzy o codziennych zbrodniach na terenie obozu, choć utrzymuje, że wykonywał wykonywał jedynie rozkazy. Der Spiegel wskazuje, że mimo wysuniętych wobec niego oskarżeń, 95-letni Niemiec prawdopodobnie nie trafi przed wymiar sprawiedliwości. Berger jest wprawdzie przesłuchiwany, ale jeśli sam siebie nie obciąży, śledztwo utkwi w martwym punkcie, ocenia hamburski tygodnik. Der Spiegel przypomina, że tego rodzaju symboliczne dochodzenia mają przykryć bezradność organów ścigania, źle wróżącą nadziei, że sędziwi naziści zostaną w Niemczech kiedykolwiek skazani. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Konsekwentnie dzisiejsze popołudniowe, teraz już wieczorne serwisy zaczynamy nie od skoków w Rasnowie, lecz od finału tenisowego Australian Open. To impreza, którą interesują się kibice na całym świecie i dziś ich sympatia była zdecydowanie po stronie uroczej Naomi Osaki. Japonka doskonale wywiązała się z roli faworytki i do 3-4 pokonała Amerykankę Jennifer Brady i podziękowania podczas wręczania trofeum rozpoczęła od publiczności zgromadzonej na Rod Laver Arena. Thank you for opening your hearts and your arms towards us and for sure. Dziękuję wam za wasze otwarte serca i ramiona, za to, że mogłam znów walczyć o tytuł wielkoszlemowy. Dziękuję dzieciom podającym piłki i wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację turnieju. Mam nadzieję wrócić tu za rok. Tyle Naomi Osaka. Japonka, właściwie pół Japonka, pół Haitanka, wygrała w wieku 23 lat w Melbourne po raz drugi, w wielkim szlemie już po raz czwarty. O 19 zwycięstwo w cyklu Grand Slam i o 9 na antypodach zagra jutro rozstawiony z jedynką Serb Novak Djokovic, ale nie będzie mu łatwo. Naprzeciw niego stanie, mówiąc językiem młodzieżowym, będący w sztosie Rosjanin Daniil Miedwiediew, mający ochotę i umiejętności na pierwszą wielkoszlemową wygraną. Po długim wątku tenisowym, również długi piłkarski, zaczynamy od PKO Ekstraklasy, bo koszula zawsze bliższa ciału. Legia w Warszawie po meczu, w którym padło aż 7 bramek, 5-2 pokonała Wisłę Płock. Trener legionistów Czesław Michniewicz po meczu żartował ze stanu murawy przy Łazienkowskiej. Myślę, że stworzyliśmy wspólnie z Wisłą dobre widowisko przy Kartoffelplatz, przy ulicy Łazienkowskiej, bo tak to boisko trzeba określić, było bardzo, bardzo złe i w wielu momentach przeszkadzało nam, przeszkadzało piłkarzom Wisły Płock. Nie mieliśmy na to wpływu, ale niestety boisko było bardzo, bardzo słabe. Niemniej jednak zdobyliśmy 5 bramek. Mówił Czesław Michniewicz. W drugim zakończonym już spotkaniu pod Beskidzie w Bielsku Białej po 1 zremisowało z Jagiellonią Białystok. Trwa spotkanie w Gdańsku. Lechia do przerwy prowadzi z Górnikiem Zabrze 2-0. W topowych ligach europejskich same niespodzianki. W Anglii Liverpool na Anfield przegrał w derbach z Evertonem 0-2. W La Liga lider tabeli Atletico też 0-2 u siebie uległo Levante, a w Niemczech Bayern Monachium mimo bramki Roberta Lewandowskiego 1-2 przegrał na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. I na zakończenie wracamy do kraju. Znamy finalistki w siatkarskim Pucharze Polski. Chemik Police do zera ograł ŁKS Łódź. Dla równowagi inna ekipa z Łodzi, Budowlani, bez straty seta pokonali Radomkę Radom. I na sportowo słyszymy się jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy wszędzie liczne mgły, miejscami marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Poza tym bez opadów deszczu i śniegu na termometrach od minus 5, minus 4 stopni na południowym wschodzie. W dolinach i kotlinach podkarpackich lokalnie od minus 9 do minus 7, 0 w centrum do 2-3 stopni na zachodzie i północnym zachodzie. W ciągu dnia też bez opadów, na termometrach 1-2 stopnie na północnym wschodzie, około 5-7 w centrum, do 11-13 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Agencja Go Fest i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online, powered by Tauron. 5 i 6 marca Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. W rytmie na trzy zaczęła Jane. Dobry wieczór Państwu, szczególnie tym, którzy dopiero teraz do nas się dołączyli, przyłączyli, usłyszeli. Tak czy inaczej zachęcamy do pozostania razem z nami do godziny 23, co najmniej. Jane, kobieta, której chropowaty głos i filigranowa postawa wywołują takie niedowierzanie, że w takiej drobince jest tyle energii. Jej kultura muzyczna kształtowała się niemal, jak tu powiedzieć, na każdej szerokości geograficznej? Może tak. Mieszkała na Madagaskarze, w Dubaju, w Kongo, no i oczywiście we Francji, a ja sięgnąłem dzisiaj po drugą epkę Zanaka z 2015 roku, a ten utwór, który przed chwilą Państwo słyszeli, to była Lil Mama. Piękna zabawa dźwiękami. No i teraz panowie, którym muszę przyznać, że są stworzeni też do zabawy z dźwiękami. Szczerze przyznam, powiem wprost, normalnie nie wpisują się w naszą stylistykę. A tutaj zaskoczyli mnie zupełnie. Przecierałem oczy ze zdumienia, czy oby to na pewno Tymek, Kuba Karaś i Urbański. Oczko w głowie. Nocą wchodzę na dach, zaimponować światu, strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lato. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten pad. Obłoki szare jak gra pomiędzy czarną i białą. Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat. To strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten pad. Obłoki szare jak gra pomiędzy czarną i białą. Byłaś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem. Się płynie, nagi staje świt, delektuje się chwilę. Plany niosą na dach, błyszczące gwiazdy tak miłe. Stąd taki mały świat, niebo rozkwita jak życie. Jest coś dla mnie oczkiem w głowie, moim słońcem, moim darem z gwiazd. Darem z gwiazd. I gdybyś chciała zapaść mnie za tą zabrobą, czystym ciną. Cieszy, że młodzi twórcy sięgają po takie dźwięki i teksty, które wcale nie muszą mieć ostrego języka, by robić klimat. O czym się Państwo, mam nadzieję, teraz przekonali, jeśli kojarzą dorobek oczywiście tych młodych polskich artystów. Teraz zapraszam Państwa do kapsuły czasu. Przestawiamy czas na 2009 rok, 11 lat wstecz. I nie wiem jak Państwo, ale ja zamykam oczy i znikam. Robin Thicke, Lost Without You. Baby, Baby, you're the perfect shape. Baby, you're the perfect weight. Treat me like my birthday. I want it this way, I want it that way. I want it. Tell me you don't want me to stop. Tell me it would break your heart that you love me and all my dirty. You wanna roll with me, you wanna hold with me. You wanna make eyes and get Norwegian world with me. I just love to hear you say it. It makes a man feel good, baby. I'm lost without you, can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? I'm lost without you, can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? You will tell me every morning, ooh, all right, babe. Oh, yeah, oh, baby, oh, darling, all right, right. I'm lost without you, can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? I'm lost without you, can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? Ooh, yeah. Oh, baby. Oh, darling. All right, right. Oh, Robin Thicke, Lost Without You. Bezapelacyjnym hitem artysty jest oczywiście Blurred Line, ale ostatnio sam Robin Thicke przyznał, że drugi raz nie stworzyłby już takiego teledysku. Utwór, jak i cały klip miały tylu fanów, ilu przeciwników uważających kompozycję za, no, dosłownie mówiąc, szowinistyczną. Ale dajmy spokój temu. W rytmie na 3 Jeezy, który zaskoczył nas w walentynki świetnym numerem na samplu Marka Morrisona, Return of the Mac. Ale szczerze Państwu się przyznam, nie miałem serca zagrać dzisiaj tego utworu, tylko dlatego, że jest to jeden z top 5 ulubionych utworów drugiego z gospodarzy tego programu, mojego serdecznego przyjaciela Tomka Dudka, więc jestem święcie przekonany, że Provide pojawi się za tydzień. Dzisiaj natomiast najnowszy singiel, który chyba można śmiało powiedzieć, że zapowiada nowy album, bo tyle utworów sypanych jak z rękawa musi zapowiadać jakąś niespodziankę. A Little More, bo taki nosi tytuł, z gościnnym udziałem Keany Liddy. Listen, you're prettiest on the planet and I got perfect vision. You're everything that I need, my mind is never switching. I slide in from the back, that's your preferred position. Ended up in the bed, but started in the kitchen. You worried when I'm on tour, say I'm becoming distant. I mean, I hate it all too, but you're the one I'm missing. Try to put a ring on you and that's what I envision. The only one in my world, those girls are non-existent. They not mine, let's take some time. I know that you've been trying to start your makeup line. I know I've been away, I can't make up time. Soon as I'm back, I'll pull up at your place one time. Get breakfast at Tiffany's, get lunch at Cipriani. Put these diamonds all over you, dripping like it's Dasani. Attitude, but damn, that's a good woman behind me. If you're looking for me, trust me, you know just where to find me. Come on. I wanna be a little more real, do what I think she was supposed to do. Yeah. You know that you deserve someone who's is that right? A little more. Yeah. buying dresses for you. I bought a necklace for you. I won your heart the first time I cooked breakfast for you. I made you melt the first time I wrote a record for you. And if you give me your heart, then I'll protect it for you. I take a whiskey, you order one more Bellini. You acting needy, but that's just because you need me. If someone told you a rumor but didn't see it, would you believe it or give up completely? Cause I need to know, would you ride, would you fold? And listen to them girls and just believe what you're told. Listen to your heart, baby, believe in your soul. I'm asking, are you trying to be with me when we're old? Dear queen, you're the love of my life, I never had better. We made it here through the rain and all the bad weather. Tick-a-tie, tick-a-tick-a-tick-a-tie. I'll tell you the rest when I see you, love, Jerry. I wanna be a little more for you. Do what I think she was supposed to do. You know that you deserve some moves. Is that right? A little more, a little more. I wanna be a little more for you. And I know just what to do. Don't you need something new? Something new. Yeah. Just a little more, more, more, more, more, more, more. I like that. Easy, a little more. I Kiana Lady. Kiedyś dorobek artystyczny mierzyło się liczbą sprzedanych albumów i zagranych koncertów, no bo było przecież najłatwiej. Później doszły pieniądze. Dzisiaj to zdecydowanie subskrypcje lub sprzedaż singli w streamingu. Tak można byłoby powiedzieć, bądź też liczba obserwujących konta społecznościowe albo streamy, choć czasem krytyka może przygnieść nawet doświadczonego artysta, o czym jeszcze dzisiaj Państwu powiem a propos tej popularności w internecie. Patent na sukces w sieci, na utwory, które są odtwarzane i co najważniejsze dla artystów sprzedawane, bo oni też muszą przecież z czegoś żyć, ma J.B. Cooper. Brytyjczyk ma na swoim koncie dwa single w Top Ten UK, w tym wielki przebój Perfect Strangers oraz September Song. Dodatkowo ponad, uwaga, 350 milionów streamów na całym świecie. J.P. sprzedał także 10 milionów egzemplarzy singli i może pochwalić się ponad miliardem streamów na całym świecie. A już teraz w trójce J.P. Cooper, She's On My Mind. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. I've seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I've never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around. I can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind, she's on my mind. Till I was on my own. I've been drinking, but the truth won't drown. No, the truth won't drown. Bad medicine won't go down, down, down. She's on my mind. Can't stop thinking, am I even on your mind? Now the nights are cold, I miss you on my shoulder, miss your hair on my cheek every night. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. on my mind, she's on my mind, she's on my mind. I can't sleep at night. J.B. Cooper. Pięknie skończył. She's on my mind. Wielu artystów pragnie pozostać anonimowymi. Czasem to tylko gra pozorów. Zdają sobie państwo z tego sprawę? Taki sprytny zabieg, który ma wzbudzić jeszcze większą ciekawość u odbiorców i dotrzeć jak najszybciej do twórcy. A jeśli rzeczywiście jest tak, że artysta chce się ukryć? Próbowała tego Gabriela Wilson, ukrywająca się pod pseudonimem Her. Zdradził ją wydany jeszcze pod własnym nazwiskiem singiel, który wydała w wieku 14 lat. Dwa lata później ukazał się mini-album artystki pod nowym pseudonimem, ale nie udało się długo utrzymać w tajemnicy prawdziwych danych. Ale chyba się z tym pogodziła. Her, Fight for You. rytmie na trzy. Chciała się przywitać z chłopakami. Legenda muzyki, dziewięciokrotnie nominowana do najważniejszej nagrody muzycznej Grammy. Zadebiutowała jako reżyserka i scenarzystka. Jej dramat muzyczny Music to historia samotnej walki w showbiznesie. Walki, której potem okazuje się jednoczącą i wspólnie tworzącą pewną społeczność. Ważna jest w filmie muzyka, nie mniej ważny taniec, do którego choreografię przygotował Ryan Heffington. To długoletni współpracownik Sia. Dramat został udźwiękowiony utworami, które Sia sama napisała i zarejestrowała na potrzeby tego filmu. I co? I wielka klapa. Krytycy nie zostawiają na produkcji suchej nitki, a Sia pod ciężarem krytyki usunęła nawet konto na Twitterze. Halftime, proszę Państwa, show. O nim marzy każdy amerykański artysta. Sia Zara wystąpiła w trakcie takiego koncertu w trakcie finału Super Bowl w 2017 roku. W tym roku to wydarzenie uświetnił The Weeknd. Mało kto wie, że przed meczem też występują gwiazdy. Czy to mniej prestiżowe wydarzenie? No nie sądzę. W tym roku w Tampie zagrała Miley Cyrus, która określiła to wydarzenie wielkim w jej życiu. Patrząc na to, jak Miley pracuje i popularność jej ostatniego albumu Plastic Hearts, ten wybór naprawdę nas nie dziwi. Jednym z singli promujących album był utwór Midnight Sky, który już teraz u nas w Trójce. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes forever. pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Nocą niebo zawsze jest takie artystyczne. Miley Cyrus, Midnight Sky. 17 minut niecałe pozostało nam do 22. Każdy potrzebuje ciągnika. W branży muzycznej to ktoś, kto pomoże. Kto przedstawi komuś, od kogo wiele zależy. Za oceanem jednym z takich ludzi jest Pharrell Williams. Szczęście miał duet Lion Babe. W tym momencie żałuję, że w radiu nic nie mogę Państwu pokazać. Ooh. Egzotyka tego duetu mnie zadziwia. Ale przecież tu nie chodzi o mnie. Wielu pewnie zadziwia. I teraz będzie ten, który potrafi się dzielić doświadczeniem. Pharrell Williams, który zadedykował jeden ze swoich utworów kobiecie, o której po świecie krążyło tak wiele prawdziwych, co i nieprawdziwych informacji. Different. One goes out to all the lovers. What can we do? We're helpless romantics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Happening again. This energy, all that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. For this girl. Williams, Marilyn Monroe. To w Trójce. Będę miał w tej godzinie jeszcze dla Państwa pewną nowość, ale nie będzie ona w tej chwili, tuż przed serwisem i przerwą. Pojawi się ten utwór. O tym, że program telewizyjny może być trampoliną w karierze, to już ustaliliśmy dzisiaj. Nie zawsze tak się jednak dzieje, lub nie tak, jakby chciał tego artysta. Rebecca Ferguson w 2010 roku była w finale Idola. Nie wygrała. Ale jak pokazało życie, nie było to do niczego jej konieczne. Get happy. Hallelujah. judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy. You're going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the town. But you're so peaceful on the other side. Forget your troubles and just get happy. You better chase all your cares away. You better chase all your cares away. Happy. Rebecca Ferguson, oby państwa nie zmyliła tylko ta z serialu Biała Królowa. Szwedzka aktorka Rebecca Ferguson. Nie, nie, to zupełnie nie ta. Chodzi o brytyjską piosenkarkę i autorkę piosenek. Chociaż panie chyba mogłyby być rówieśniczkami. Tak mi się wydaje. A propos radości. Radości nie kryje chyba najbardziej różowy facet w showbiznesie. Trudno się dziwić, Pink Sweats robi wokół siebie hałas, ale w zupełności uzasadniony. Pasmo ciekawych i chwytliwych singli skutkowało debiutanckim albumem Pink Planet, który ukazał się 12 lutego. Absolutna świeżynka. A na naszej antenie teraz utwór Pink Money. If you're saying my name, just show respect. See, I'ma get mine with no regrets, yeah. Hey, so show me love when nothing's left, yeah. Oh, no. Just take your time, and I promise everything will be alright. Hey, hey, how about the back? That's crazy. How much that grip you got cost 80? Stop back, don't slip on the slip on the side. Stop back.